with the love you're building up. You gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm, the smallest breath will still be heard. Somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, touch a leaf, or see the sky, then I know why. I believe. Geen twijfel over mogelijk. Robson en Jerome, zij geloven erin. I believe, en daarvoor Barbara Streisand samen met Barry Gibb in Guilty. Ons eerste onderwerp vanavond. Stichting JNS Projecten viert haar 10-jarig bestaan met de lancering van het boek Als deuren opengaan, geschreven door de oprichter Mieke Wichmans. Ze is bij Tera Cox. Mieke, fijn dat je er bent. Nou, dank voor de uitnodiging. Jij bent van de stichting JNS Projecten. Even ter opfrissing, wat is dat ook alweer in het kort? Stichting JNS-projecten verbindt jongeren en senioren met elkaar door middel van projecten. Nou, even terug naar dat citaat. Als deuren opengaan, ja, dat klinkt als een titel van een detective of van een roman. Vertel, waar gaan wij het over hebben? Nou ja, als deuren open gaan, is een boek, zeg maar, over Stichting JNS. 10 jaar. We bestaan 10 jaar. En ik heb eigenlijk die 10 jaar, wat we aan project hebben gedaan. En wat we daarmee bereikt hebben, wat de impact ervan is. Dat heb ik in een boek opgeschreven. En dat is 10 jaar werken in de Gorze in Schiedam. Ja. Ja. Nou, dat boek gaat er aankomen in juni. Dus we verheugen ons er nu al op. Maar ik ben wel benieuwd wat je zo al hebt meegemaakt. Want 10 jaar werken in de Gorze, als je daarover schrijft. De Gorze, heb je daar vooral positieve dingen of dingen die wat minder zijn, die kunnen verbeterd worden? Wat is het voor een wijk? Het is sowieso een volkswijk. En ja, iedereen kent iedereen. Maar je moet toch ook wel denken dat heel veel mensen achter de voordeur zitten en niet naar buiten komen. Denk daarbij aan senioren. Maar dat kunnen ook jongeren zijn, hè, die door bepaalde problemen achter de voordeur blijven. En zo gauw wij weten of zo gauw wij merken in de wijk van, hey, gaat dat wel goed daar of daar, gaan we gewoon aan de voordeur met lekkers. En dat kan soms een jaar duren voordat je ergens binnen mag. Maar als die deur dan eindelijk open gaat, gaat ook die deur naar het hart open. Dus dan winnen we vertrouwen van de persoon. De persoon krijgt vertrouwen in ons en dan kan je wat betekenen. Maar hoe weet je nou bij wie je moet zijn? Ja, we gaan echt op zoek naar de kwetsbaren in de wijk. En dat doen we ook door met heel veel bewoners te praten, gewoon op straat. Gewoon bewoners, dan gaan we samen in gesprek op straat. En dan vragen we ook van, joh, weet jij toevallig hier in jouw straat, is daar iemand die hulp nodig heeft? Of ken jij iemand die, nou, zo doen we dat. Nou kan ik het toch niet laten, dat boek komt pas half juni uit. Maar iets over de inhoud, er worden er echt concreet ook problemen beschreven of handreikingen aan mensen die ook zoiets willen. Wat ik graag zou zien dat mensen met dit boek gaan doen, ga in je eigen buurt, in je eigen wijk, aan de hand van dit boek heel laagdrempelig je project opzetten. Want het staat er allemaal in beschreven, ook wat je nodig hebt. Het is gewoon eigenlijk een handboek. Ja, een handboek. Heel makkelijk geschreven, zoals wij het doen in de wijk. Zo staat het in het boek. En het is in de Gorze een succes. En ik denk dat het in elke wijk een succes is. Want we hebben elkaar keihard nodig. Voor wie heb je dan precies het boek geschreven? Wat is de doelgroep? Nou, voor iedereen. Iemand die wat wil betekenen voor zijn buurt. Dus ik denk, ja, mensen die dus het hart op de goede plek hebben om voor een ander iets te betekenen, kunnen ze heel kleinschalig uit dit boekje het ding halen. En wat was nou de aanleiding voor jou? Kreeg je wel eens een vraag van andere mensen in een andere plaats? Ik zou ook wel zoiets willen. Hoe begin je nou zoiets? Of dacht je gewoon uit jezelf, ik wil dit verspreiden? Nou, vanaf dat ik JNS ben gestart, daarvoor, hè, ik heb zelf een coachingpraktijk ook. En daar zat ik eigenlijk mee op de Groene Laan. Maar toen zag ik ook dat die jongeren, die waren toch wel een beetje verloren. En lelijk doen tegenover senioren. Want in die tijd, 10 jaar geleden, deden wij al met winkeliers projecten neerzetten op die Groene Laan. En ik zag dat zo met die twee. Ik dacht, joh, als we nou eens wat voor jongeren gaan betekenen, dat we ze verder kunnen helpen in wat ze nodig hebben. En laten we ze wat terugdoen voor de senioren. En zo is dit als buurtinitiatief ontstaan. En je wilt het graag verspreiden, want je hoopt dat andere mensen ook zoiets gaan doen elders. Ja, dat lijkt me toch geweldig. Nou, geweldige gedachte. Tot slot, als mensen meer willen weten of over het boek of over de stichting, heb je een website voor ons? We hebben een website, Stichting JNS Projecten. Stichting JNS Projecten. En ja, je toets hem in, we staan gelijk al bovenaan. Ja. Dat zal ook wel weer. Eigenlijk hoef je niet eens naar de website te wijzen. Ik heb het geprobeerd. Jullie poppen meteen op. En het boek, dat komt er half juni aan. Daar horen we vast nog meer over. Dat wordt gepresenteerd te zijner tijd. Ja, ja. Nou, ja. Fantastisch. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Mieke Wigmans van de Stichting JNS Projecten. Dank voor de toelichting op je komende boek ook. Pouvait en rire.

far from me. Can't go back to make things right, but I wish I understood. Time has made things clearer now. We did the best we could. Niks was dat. Ze zong over de Circle Dance. En daarvoor uit Frankrijk, Patrick Bruel, een Je te le dis quand même. Ik zeg het je toch. Uit 1989. Zometeen de column van Martijn Vroom. Na War, een All Day Music.

Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. We've been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. And you got all my love, whether it rains or pours, I'm all yours. You've got all my love, whether hold you if you cry. Be my 1, 2, 3 forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all yours. You've got verklaring van Coldplay. All My Love was dat. En daarvoor Raccoon. En het is al laat, toch. We gaan naar ons volgende onderwerp. Nederland telt steeds meer thuiswonende ouderen. Dat biedt voordelen, echter uit praktijkervaring en onderzoek van Leef Samen blijkt dat het ook risico's met zich meebrengt. Bas van der Kolk is aan de lijn bij Herman de Bruin. Meneer van der Kolk, welkom. Dank u wel. Een medeoprichter van Leef Samen. Wat is Leef Samen, voor de duidelijkheid van de mensen even? Ja, Leef Samen is een organisatie die is 10 jaar geleden ontstaan uit een aantal veiligheidsregio's en thuiszorgorganisaties in Brabant. Mm-hmm. Die zagen toen al aankomen dat het aantal incidenten bij langer thuiswonende ouderen zou gaan toenemen. En ze zagen tegelijkertijd ook al aankomen dat ze niet te weinig personeel zouden hebben om dat in de toekomst ook allemaal netjes te kunnen afhandelen. En toen hebben ze eigenlijk gekeken naar van, ja, is er een organisatie die daar een goede oplossing voor heeft. En dat zijn wij geworden, dat is Leef Samen geworden. Wat wij eigenlijk bedachten was, als we nou ervoor zorgen dat als er iets gebeurt of dreigt te gebeuren in een woning van een oudere, en bijvoorbeeld een val of een acute noodsituatie, mm-hmm. dan zorgen wij ervoor dat er heel snel hulp komt vanuit de buurt. Dus vanuit mensen, de burgerhulpverlening, de mensen die snel kunnen helpen. Zodat zij dan uiteindelijk ook de bewoner kunnen helpen, eventueel 112 kunnen bellen of thuiszorg kunnen inschakelen. En daarmee ontlasten we eigenlijk met name de thuiszorg en de professionele hulpdiensten, hè, zoals de politie, de ambulance en de brandweer. En de zorg is nu dat thuiswonende ouderen, nou dat worden er steeds meer, überhaupt meer ouderen, maar ook ouderen die niet in ouderencentra terecht kunnen, want die zijn er praktisch niet meer. Ja, dat klopt. Er zijn nu al landelijke wachtlijsten in verpleeghuizen. Hè. Dat is eigenlijk in de laatste fase van leven, ga je daar naartoe als je echt zware zorg nodig hebt. Die zitten vol. Daar zijn wachtlijsten. Dus mensen worden genoodzaakt om langer thuis te blijven wonen. Heel veel mensen willen dat ook wel. Mm-hmm. Alleen daar komen wel risico's bij kijken. En zo zie je dat vallen absoluut nummer 1 is. En elke oudere boven de 70 die valt wel een keer of meer. Ja, en vaak zie je dat als iemand valt in zijn woning, of buiten kan dat natuurlijk ook, maar vaak gebeurt het in de woning, 's nachts, als iemand bijvoorbeeld naar het toilet gaat. Ja, dan zie je dat mensen eigenlijk niet meer goed zelfstandig kunnen opstaan. Ja, en dan heb je, dat noemen ze dan tilhulp nodig. En wij hebben ervoor gezorgd dat we via een uitgekiend systeem ervoor zorgen dat mensen uit de buurt dan dat heel snel kunnen komen doen. Maar dat staat of valt wel bij de bereidheid van naasten om te komen helpen als dat nodig is. Ja, want hebt u die mensen dan in beeld die dat zijn? Weten die van tevoren waar ze moeten zijn? Ja, dat krijgen ze netjes ook te zien op hun telefoon en ook te horen. En ze worden ook gebeld. Dus dan weten ze precies waar ze moeten zijn. Ze kunnen daar ook een sleutelplan voor afspreken met de bewoner. Mm-hmm. En ze krijgen ook instructies in welke situatie ze terechtkomen. Dus dat ze niet zomaar een huis binnenlopen waar al van alles aan de hand is. Nee. Dus we zorgen er wel voor dat het op een nette manier wordt afgehandeld. En de naasten kunnen ook heel snel met elkaar communiceren over oké, ik ben er nu, ik handel deze melding af. Zodat de rest ook met een gerust gevoel weer verder kan met zijn leven. Ja, er is dus veel communicatie nodig. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, en moet je je daarvoor dan opgeven als je dat zou willen? Ja, wij werken veel met gemeentes samen. Mm-hmm. Dus we hebben nu samenwerking met zo'n 80 gemeentes in Nederland. Dus dat begint zich langzaamaan goed uit te breiden. Dat werkt heel goed omdat we dan ook kunnen samenwerken met de welzijnsorganisaties en andere lokale organisaties die betrokken zijn bij ouderen. Bewoners in heel Nederland kunnen zich ook rechtstreeks melden bij ons. Mm-hmm. En dat kunnen ze gewoon op onze website doen, www.leefsamen.nl. Wat we toch ook nog wel veel zien is dat ouderen zeggen, ik heb dit nog niet nodig. En dan zeggen wij, maar als u het nodig hebt, bent u te laat. Ja. En dat is altijd een beetje het wrangen van waar wij toch dagelijks mee te maken hebben. Mensen die dan een keer echt heel lelijk zijn gevallen bijvoorbeeld. En dan langdurig alleen in hun woning hebben gelegen. Ja, dat met ons systeem had dat voorkomen kunnen worden. Ja, mensen die de website bekijken, die weten, kunnen precies zien wat ze kunnen doen om ook daarbij te kunnen horen. Jazeker, ja. En mochten ze er niet uitkomen op de website, dan kunnen ze ons altijd bellen. Wij hebben gewoon een klantenservice met echte mensen. Het telefoonnummer staat op de website. Ja, staat op de website, luid en duidelijk. Dus we zijn daar altijd goed bereikbaar in. Ja. Stijging thuiswonende ouderen leidt tot voordelen, maar ook risico's. Bas van der Kolk, hij sprak erover als directeur en medeoprichting van Leef Samen. En dat is ook de website. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u heel veel sterkte met uw mooie werk. About is you.

strong.